Bolet tokkaan kolkessun, aurela heijapun. Bolet tokkaan kolkessun. लफड़ा नहीं करने का खोल के सुन रेला है अपुन बोले तो सुन।